الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن حبيبنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على حبيبنا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أوصيكم عباد الله نفسي الخاطئة بتقوى الله وطاعته، فاتقوا الله أيها المسلمون وتزودوا من التقوى وكونوا مع الصادقين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والحياء شعبة من الإيمان. برزان رجوانان أحمد أبواني مراسمی جمعه و جماعت صلاة و رحمتی خواب رجع بستان و طاعت و عبادتی عمرتان بگشتی و امتین روژه رمضانتان بتایبتی قبول بید. خواهی پروردگار لم رمضان در من نکا حتا لی من خوش بی و حتا بهشت من بنصیب دکا و بر شفاعتی پیغمبر من دخا. برزکان لخزمتان اموه باسی بابتی که گرنگ لجیانی یک به یک منو همو خیزانو کوملگامن و هر و هم روایتی دا لخزمتان لچنو تاریکا باسی بکم با امیدهی بتوانین سود بگینین بخو منو بگیوگرکان من و رزامندی خواب دست بینین. بابتی و تارکم دبیت باسی جلوبرگ و پوشاکی شرعی، جلوبرگ و پوشاکی شرعی. اللباس الشرعی فی الاسلام هو موضوع الخطبه بعون الله وقوته. دیارا قرآنی پیروز و سنتی پیغمبری خوا و سیرتی پرنوری گرنگی کی زوری انداو به موضوع جلوبرگ، به موضوع بابتی پشتهی و معالم کانی اندیاری کردوا و آداب و اصولی اندیاری کردوا با پیاو جن و با نیرومه که چون جلوبرگ لبربکا و چون خوی پشت بکاتوا تا خوا لی راضی ببه و تا عبادت کانی قبول ببه و تا مرکی کوملگای کی مسلمانی په و دیار به جاب به توا لون تو لو گلانیتر که لدروی آینی پیروزی اسلامان، چونکه خوای پروردگار افرمه: ولکل منکم جعلنا شرعه ومنهاجا. هر یک اگله ایوا شریعت و برنامه یک من بوداناون که وات ایمه مسلمان ابی پابند بین باو شریعتا باو برنامه یک قرآنی پیروزو سنتی پر نوری رسول الله صلی الله علیه و سلم دیاری کردو و نقشه کشاو با ایما تا ببین مسلمان کی ریکو پیک گروی جان ببینو رزامندی خواب دست بینین و لآگری دوزخ رزگار من ببی و لدنیای شا مکانتو مقامی خومن هبه شیاو به بکسی که و بله من امتی پیغمبرم، من امتی قرآنم، من مسلمانم. برزان پشتهیو خدا پوشین لإسلام پروگرامی کی گوریه تنها پیگنه تو لبرگ لقماش تنها پرچه قماش اینیه بدلی بسره یا لبر بکره بلکو ارگانو برنامه کی تیر و تواوا خوای پروردگار لو قرآن دا باوردی باسی کردو با من و هبه هر یک لیه ما قناعتی تواوی هبه كعاداتي عرب عرفي نتوي عرب جاواز لأحكام شرع زور أواني كالين أم بوشاك لباسانا أما عادتي عرب فرزني وبزور أيانوي بمن كان بعرب نخير ببيتوانو لنا وقلي عرب دا لجاهلية لإسلام عادتو عرفو هلسو كوتي زور زبنا وجلو برقي جور او جور وعاداتي عجيب وغريب يانهايا ايني بيروزي اسلام بچاكا كان يعني وتو چاك بخرابا كان يعني وتو خراب بلان اويك اخواي قورو پر وردگار ايويل انسان ختي بوك شاوا برنامي بودار رشتوا اي عبدكم اي انسان اي مسلمان پیاری یا جنی اما برگو پوشاکی تویا ببی وا بلپر بکی وا عبادت بکی وا لمال بچیت در لمال و آوابی لحج آوابی و لناو دائره و فرمانگو و سیران و شیونتا ابی بمجوره بی هموی علامات و ملال حکانی دیاری کردوا اما ابی بامری خواهوری بگرین نقصی ملایا نبرياري حزب سياسي وإسلامية نعرف عادتي عربة فريضة من الله خواهي قولوا بروردقار فرزي كردوا بيغمري إسلام صلى الله عليه وسلم نخشي بوك يشاوا لبرأ وقناعة دوابه جو مقربو فاكو فيكي ناحزاني إسلامو أو كساني أيانوه بين لدين بدن لخوا بدن لمروف أخلاق نيلن حزدكن ببرلايو برسوائي مروف بازراري خوشاني تابه جوه وانمدا او باسا او آيتانا او فرمودانا بأمر شرعي والبقرة قلوي دنيا وقيامة دبيتوا برزان ام بروغرامي خو باراستنو پوشتهي لچن برغيك بيقاتوا يكم آدابی دینی و سردان لمال و فرمانگو شونه گشتیکان و شونه تایبتیکان اما قرآنی پیروز آداب کی بوده ناوه تو چونه روی با مالی خزمه کد یا رفیقه کد چونه چی تا فرمانگه یک یا شونه کی گشتی بچی دست پیکی لسورتی نورا بجوانی قرآنی پیروز آدابی استعزان و استعناس و سردانی بودیاری کردوین دو هم تکل نبونی نیرو میو نیرو می نامحرم ببی ضرورتو پاراستنی آداب و احکام کانی شرع اوش بشکل پروگرامکا اختلاط تکلی بشرعی او بشکل که اسلام رگریلی کردوه نابه پیاو جن کرو کچ لهیچ شونک تیکل ببن با تیکل بونک کوا بها برزکان اسلام پیشل بکا و سنور ببزینه بلکو تای بدمندیو سنور یکی دزنشار کردوا کی درستا پیاوک لگل جنک و کومل پیاو لگل کومل جن لمال لمزگود لدشت لاب مراسمی شایی شیون که ببنوا آدابی بودی آیی کردوا سه هم خدا پاشین و جلو برگ که برگه که لپروگرام که اما وعزانین هر کسی پرچه قماشی پیچه بخوایوا اوا لباسی شرعی لبرای و هر کس اوانه بو او نوانیه او یک برگیانه قماشکا سرپوشکا کلاسکا شروالو چوخکا دشداشکا فرنجیو مراوخانیکا یک برگیه لپروگرامی پشتیو خدا پوشین سیم چوارم حلسو کود کسا کردن سیر کردن ری روشتن اوش بشه کیترا حلسو کود چونه هيا جوان خوي بيتساوة توا برقيكي عجيبي لبرايا بلان بوشتانية بوشتانية لسلوكيا لهالسوكوتيا بوشتانية لأملاو لاكردن وروانينيا بوشتانية لقسكردنيا بوشتانية لنازو ناس فروشتني بري روشتني دا قرآن اماني باس كردو باوردي اماني بريوة توا لبراوا أبي هول بدين لقرآن في روزة لقلي لسورة كان باسي لباس كراوة لباس وكو سورة أعراف وكو سورة يوسف وكو سورة نور وكو سورة أحزاب بلان بتايبتي لسورة نور وأحزاب خواهي فروردقار برنامه كتير وتواوي داناوة بومروفي مسلمان نیر بید یا می بید ابه پابند بین پیانوا ابه حلسو کود من ابه دانشتن من ابه لمالو درچون من بگوره او مختبره او تحقیقه کنترول کن و ضبط کن لهر شنه کش لقرآن خواه باسی بهشتو نعمتکانی بهشتی کردو باسی اوی کردو بهشتی کن لباسیان لبرایا ولباسهم فيها حرير ان جاهن ديجار باسي تنكيو استوري برغكاني كردون وحلوا اساور من ذهب وفضه ولباس فيها حرير استبرق حرير امانه باسي هوشكا خضرا جاريوا باسي رنكشي كردوا كاهلي بهشت لباسي ان صوزا امانه بو باس کردوین لقرآن پیروز انجا لمانگی رمضان او که امال سرت ایمانگی رمضان داینو امرو پینجی رمضان او یکم جمعه سپاس بو خوا زور یک دوینین منو ایوا لدائکان و لخوشکان لکی جول جوانکان که ببونه ایمانگی رمضان او سریان دا پوشی و نویش دکن و روجو دگرن و هست بو دکن کوا شرمو شکوه کی گوریان با خویان مسوگر کردوا بای من پیروز بایان لیکم دواکم لخوا دوای رمضانیش بر دوامو بر قراریان که دوایان لیکم پابند ببن لقصه خلق لطانو تشری خلق جوه نگرن جوه رایل بن با فرمانکانی خوا با بریارکانی خوا با سنتی رسول الله لگل مالی لگل منالی لگل جنو کچی مسلمانان چی کردوا چه امریکی کردوا ایمه امتی او سروریش که امانوه بر شفاعتی بکوین امانوه لحوزی که سرکینویتی من بشکو لخزمتی آبین ابه وک اوان بین ابه لاسایی خورهلاتو خورعوا باکورو باشور نکینوا ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر أويك وآيوه سرمشق دسكوه باسيري پیغمبري خوابك باسيري أو سروربك باسيري إبراهيمك بزاني أوان چون جيان چون گروي جيانيان بردوا سورة نور لسرتاوا لسی و چوار دانه آید دا باسی پشته ایمان بو اکا اگر پشته بین سودکانی چیه اگر پشته نبین زیانکانی چیه کوملگا چه دردی که توش اوه لکاتی پای مال کردن و پیشر کردنی یاساکانی خواده بای سرت سر نمینه کاتی علم لاولا و سورتون انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آيات بينات كاتب القرآن أفرمي سورتك دان بزندوا فرزم كردوا آياتي بيناتم تياهنا وتخواروا ديارا أو آياتنا أو سورة بياني كردوا هر لسرتاوا درقال سر خراب داخاو دروازي بختوري لمروف دكاتوا زاني وزانية بياوي زيناكر وجني زيناكر لكوة وشبن اگرتو بو پوشاك اگرتو بو قسكردن اگرتو بو حسوكوت بو ماموا اگرتو بو پابندبون بياساي خوا بو يلو اروات ناو موضوعكا انجا حادثي افك درو هلبستن شرفي خلقي اشكاندن ناو ناتور بو خلقي دروس كردن هموي دا اگرتو بو يلو سيو چوار دان آيات دا سورة نور باسي او برنامه او برنامه كردوا سورة احزابش لسيو دو آيات دا لآياتي بسوهشتوا تا پنجاو نو باسي حجابو آدابو پوشتهيو امري خوابه تغمرو بوشنکانيو بوكشکانيو بوشني مسلمانانو و چيب كين و چوند كين تا اسراحت كين لحياتا هموي لو دو سورة دا بدريجي باسي كراوا و بياني كراوا بلام اوهي که زور دياره و زور رونه لقرآن پيروزا لسورة نور خواهي پروردگار دو امر دركه قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم اي پیغمبر اخوا بله با پیوان ایمان دار چاویان بپاریزن چاویان داخن یعنی نبینو خینن یعنی چاویان بپاریزن چاویان نزم کنوا یا غضو غض یعنی نزم کردنوا یعنی زق سیریشته نکی مادم بودنی سیری کی سیری مکا یا غضو من ابصارهم ناله یا غضو ابصارهم یعنی ناله همو چاویان داخن اوی اوی کوا خلابا اوی بی پاریزن و یحفظو فروجهم شرمگیان پاریزن شرمگا فرج پاشو پیش انسان عورتي انسان باتي اواني ايمان دار بي پاريزن ويحفظوا فروجهم ذلك اسكا لهم او باشا بو ايوا او خير بو ايوا اگر ايوا بزانن دعاي امركا بجناني ايمان داران وقل للمؤمنات بلا بجناني ايمان دار بمئين كان ايمان دار كان يغضضن من ابصارهن اوانيش چایان بپاریزن چایان داخن لعاستی حرام سیر نکن چایان برلا نکن گیانی خلق و یحفظن فروجهن باشرم گو لشیخوان پاریزن ولا یبدین زینتهن با زینتو جوانی خوان در نخن نیخن در الا ما ظهر منها او نبی بطبیعت بدر و یو ناشاریتوه وكودا موچاو وكودا تامچك ام دوانا بسروش ناكري دائما دا پوشلين چونك جيان بم دوانا رواب الرئوة باقيكي تري ابي افرتي ايمان دار داري نخاو بي پاريزيو پوشتي كاتوا وليضربن بخمرهن على جيوبهن خمار اوشتي ادري بسرا سرپوش با کردی روسری با سرپوشکانیان بدن با سریانا و با سر علا جیوبین سنگو بروکیانا جیب فتحی بین دو ممکه او چالایی بین دو ممک سرو بروک او جیبی پیوتری لقرآن هر شوین اکشتی تیاکو بیتوا او پیلن جیب بی علی او شوین دا پوشن سنگو بروک تان دا پوشن بین ممک تان دا پوشن ولا يبدين زينتهن باجواني خوين درنخن الا لبعولتهن بوميردكان يا النبي بوميردكان يا النبي ايتر بومير قيناكا بغرا شر امري بكر دو او ابائهن لا يباوك هندش دروس دركوي لا يمرت همو جان دروس دركوي لای باوک هندیک دروس درب کوه کچ دروز نیا لبردمی باوکی و برای و مامی و خالی لاجنوی براو جور اوانه نینوشه که درب کوه تا ناوکی دروز نیا بالکیتی برایتی کریتی دروز نیا آبی بینی ناو کوچنوی دا پوشید بالام لای میرد که آفرت درست همو جانی در بخا عیبی نیا او آبای بعولتی هن یا خزور بالکیش مرد ایش حکمی بالکی هیا اگر جنه دانشت بوچک دانشت لبرم بر خزوری شیری آب منالکی ام منال نوی او تیاویا نمکی بدرویا بالی هل کردو چشتی اکا جل شوری قاچی هل کردو حوشا شوری خزوری شرعن حکمی بالکی هیا بوی قیناکا ای هیور بیگانه برای مردکه بیگانه مانی منالکانی جنکه بیگانه آبی سری دا پوشه، آبی بالی دا پوشه، آبی خلی دا پوشه، آبی برانبری دا ننیشه ممکن در بین شیر باب برازای او پیاو کدانش تو. او ابنایی هن کری خوی قیناکا، جنا کرکی جوری و عزب دانش تو قیناکا، او شنانه وتمان بینی ناوکو اجنای دا پوشه، باکه کیتری با پی ضرورت اگر درب که گناه بار نده. او ابناء بعولتهن يا كري مردكي شو كردو بطياوه ام بياوه كري هي لجنكي تر يا دايكي المردو يا طلاقي داون ام جنكا باو جنيانا حكمي دايكي هي بو او كرانا دزنجي ان لي ناشكي و دزنجي لي ان ناشكي چي بو كركاني خوي دروسة بو اوانش دروسة ابي اقاما لبي يا براكانيان افرد لاي برايا يا برازا كري براي خويكا يا خوشكزا کری خوشکات، اما نه آفرت اتوانه هنده لوشنانی که و لبازار و لدر و دروز نیا و کوبال و سرو ملو پوزو آوانه اتوانه و اجازه پیدا و اگر درکو بنعبار نده. اتری است شنی تفسیر نیا حزم کر آماده باوب کم که قرآنی پیروز آواز یاری کردو کچکی منو کچکی تو خوشکی منو خوشکی تو جنکی منو جنکی تو دایکی منو دایکی تو اوی پیوتری آفرت مادم بلغ المحیض بالغ بو سوری منگانه شوری دروز نیا هیچ شوری که درب کبه الا پیغمبری خواه فرمی ام دوانه نبه دستی اوالی کر لگل دمو چاوی فرمی بس امی دروزه که درب کبه لبر اوا لپیش با ایوا علم بلام حکیمانا با تورینا با هرشنا با قصی ساردو سرنا با کچکم با گولکم با دایککم با جنکت بله گیانکم روحکم دلکم با دایکت بله تاجی سرم با خوشکت بله هیزی اجنام پی بله نصیحتی بکا با لقیامتا نچه با جهنم لدنیا شا خزالتی بسر خوی تو آنینی دوایا و بوانالم بو دایکو خوشکبر یزانالم ایوا بندی خوان ایوا ایماندارن ابه پابند من بیا ساکانی خواوا خواچی و داناون ابه لگوی خواب کن اگینا ضرری دنیا و قیامت کن اگینا دورنن آیتی دوام لا سوره نور آیتی شستا والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم هندي جن هيا هير بوا لسوري ما انقانت شوتوا منالي نابي زوقي جنو مردائتي نماوا قرآن فرمي أو جنانا كتشون بساوا قيناكا والقواعد من النساء كميلي جن شكر دنيا نماوا زوقي جنو مردائتي أنماوا فليس عليهن جناح جناح ينناغا أن يضعن ثيابهن أجر عباكي لا بردو أجر سرپوشكي لا كوتو أجر باليا أو شواني كوابي ويسيتي درب كوي أها سيركا بيرجنكا ننا داي حاجي داي قورا داي خان أما نخوهن دي إجازي داون بلان با پيرچوانوا بروبو بازار پیرجنه بینی و یا پر خوی پیچاوت او کچه کی لگلای چوزه نرمون از کجوان همون جانی بدره وی ريك عكسي قرآن ريك بيتواني خوا ريك دجي الله ريك برنامجك الشر لقال خوا لقال قرآن لقال عقل لقال دين لقال وجدان لقال بيغمري خواك مكة مكة عزيزك مكة دروزنية ألي أوانش أو بير جنانة أو جنانة وأن يستعففن خير لهن يشتا أغر خوان فارزن سرو ملو باليان در نكوه باشترا بويان باشترا بويان بس نيكر دوبا أمر بسريانوا والله سميع عليم عزيزان لا تكيتر لسورة أحزاب پنجاونو قرآن بيروز فرمي ببيغمبر جان يا أيها النبي أي بيغمبر أي نينر نما عندكم قل لأزواجك بلا بحو سركانت وبناتك بلا بكتكانت ونساء المؤمنين بلا بجني إيمان داران بلا بجني إيمان داركان يدنين عليهن من جلابيبهن با جلبابا كانيان أو برقيك واسر تعبا دعبوش جلباب وكعبا وكو كراسو سرپوشي كردي جاران كشوخو شنگو شورو تيرو توابو با شورب كنوا با زيادي كن و ذلك أدنى أن يعرفنا با جابكريتا و آفرتك حر خاون كسايتي لآفرتك كواجارية عبدة كويلية خاوني خوينية بدينار و بدرهم دای فروشنو دای کرن کلا جاهلیت او بو احساس کرن ما وا ابي جواب ابن ولي يكتري فلا يؤذين كزاني انت افرتي كي بشهامتو خاور شكوي ازار ندن نزيك ناب نوا وكان الله غفورا رحيما خوا لي خوشبو اگر لم پيشلات ان كردوا خوا رحمتان بيك اگر توبه كن من لم وتاردا هر او مقدمه وسرت ايام لخدمتنا بيان كر بإذن إخوة لحفتي داهاتو لجمعي داهاتو بچين سر وردكاري زياتر لباسي پوشتهيو جلوبرگي پياو آفرتي مسلمان بگوري مواصفاتي قرآن و سنت خيري لدنيا بومن خيري لقيامتا بومن خواه پنامان با پیتوانكي هر شي لدنيا و هر شي لقيامتا خوال گناهی منو یوش کش به عاقبت من خیر کا اصلاح حال من کا سرفراز و سرکوتو من کا لبلاو لآفاد همو لایک من پاریزه ام مولات پر خیر و برکت کا ام ملت بختور کا رزگار من کا لکوی لایتی نفس و شیطان لکوی لایتی استعمار و داگیر کران لکوی لایتی و کسانی کوا نامله بمروف و دکن خواه بناوی پیروزد با اسمی اعظم دواد لیکم یا الله قالي كردي مسلمانو همو قلاني جيهان رزقار كي لنهامتي لجردستي لزليلي لقاتو قري لقرزاري لنخوشي شفاء من بدي خوايا چال سري كشتكان من كي خوايا ناكوشي نيوان من نيلي خوايا برپرسكاني جريك بخي عقلو هوشيان ببجيري توا كرسيكانيان كان بقرباني مصلحتي ملت ملت نكن بقرباني قاسو كاسكانيان خواه لم جمع خوش بی اوش دعای دعای خیری لیکر دوین بو هر ما بس یجیگه رزامن دی تویا اقول قولی هذا واستغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین وقال ربكم ادعونی استجب لكم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا آمین